تفسیر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ یہاں ان آیات میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی تاریخ کے کچھ واقعات کو بیان کر رہے ہیں. ان واقعات کو کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ مدینہ کے یہود کو اسلام کی دعوت دینا تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں اب بھیجے گئے تھے. ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے ضروری تھا کہ آگ کی نبوت کو ثابت کیا جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کی تاریخ کے وہ واقعات جو صرف ان کے علماء کو معلوم تھے، ان واقعات کو سنوانا دراصل یہ معنی رکھتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، ورنہ مکہ میں پیدا ہونے والا ایک شخص جو امی ہے، جو پڑھا لکھا نہیں، جس کے پاس کوئی کتاب نہیں، اس کے پاس یہ معلومات کہاں سے آئیں؟ کیونکہ ان لوگوں کی جو کتابیں تھیں وہ صرف ان کے علماء کے پاس ہوتی اور عوام کو بھی ان کی خبر نہیں ہوتی تھی، اور وہ چیزیں ہر ایک کو معلوم بھی نہیں ہوتی تھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان سارے واقعات کا پوری طرح ذکر ہونا، یہ اس آیت کی بھی تفصیل ہے کہ مصدقا لما معکم. اور پھر دوسری طرف بنی اسرائیل کو یہ احساس دلانا کہ دیکھو ماضی کی غلطیاں جو تم کر چکے ہو ان کو چھوڑ دو، اس نبی کا ساتھ دو، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد کرو اور دنیا میں ایک مثبت کردار ادا کرو. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی، دیکھو تم کتنی مشکلات میں گھرے ہوئے تھے، تمہیں وہ بدترین عذاب چکھاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ بیٹوں کا ذکر کر کے ان کے اندر جو بیٹوں کی محبت ہے اس کا احساس دلایا گیا، اور بیٹیوں کا ذکر کرنے کی بجائے نساءکم کا لفظ استعمال کیا گیا تاکہ ان کی غیرت جاگے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، دیکھو تمہارے رب نے تمہیں کس طرح اس آزمائش سے نکالا، اور کیسے نکالا تھا؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں سمندر سے پار کرا دیا اور تم کو نجات دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے دشمن کو غرق کر دیا، کیا تم ان نعمتوں کو یاد نہیں کرو گے، اس پر شکر گزار نہیں ہوگے؟ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً، اس نعمت کو بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے 40 راتوں کے لیے بلایا تھا. ثم اتخذتم العجل من بعده، لیکن تم نے اس وقت کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو انعام کیا تھا تمہیں کتاب ہدایت دینے کے لیے، تمہارے پیغمبر کو بلایا تھا، اور تم ان کے بعد بچھڑے کو معبود بنا کے بیٹھ گئے. وانتم ظالمون، اور تم ہی ظالم تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے مزید احسان کیا، اپنا انعام کیا. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، اس کے بعد بھی ہم نے تم سے درگزر کیا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. اور کیا انعام تھا؟ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان، یعنی معجزات یا حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب دی تھی. لعلکم تهتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات کا ذکر ہو رہا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، انہیں احساس دلایا کہ اے قوم تم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے. کون سا ظلم؟ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بچھڑے کو معبود بنا کر. اب اس ظلم کا ازالہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ، اپنے رب کے سامنے توبہ کرو. لیکن اس توبہ کے لیے شرط یہ تھی کہ وہ غلط کام کرنے والوں کو قتل کریں. یہاں سے ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے، یاد رکھیے کہ گناہوں کی توبہ کے کئی طریقے ہیں. لفظ توبہ کا مطلب تو آپ کو یاد ہوگا، توبہ کے ساتھ تین شرائط ہوتی ہیں، ایک ماضی سے متعلق، ایک حال سے متعلق اور ایک مستقبل سے متعلق. ماضی سے متعلق کیا؟ کہ جو ہو چکا اس میں ندامت. حال کیا؟ کہ جو کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں. اور مستقبل کیا؟ آئندہ کے لیے نہ کرنے کا وعدہ کریں. ٹھیک، یہ تو ہے توبہ کا مفہوم. لیکن اسلام میں توبہ کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. کچھ گناہوں کی معافی بغیر توبہ کے بھی ملتی رہتی ہے. اس کے لیے اصول کیا, ان الحسنات یذہبن السیئات, چھوٹے موٹے گناہ انسان کرتا رہتا ہے ان کے بعد انسان کو نیکی کا کام کر لیتا ہے تو حسنات برائیوں کو مٹا دیتی. یہ ایسے ہی ہے جیسے جب بہت گرد و غبار ہو جاتا ہے تو آسمان سے بارش اترتی ہے تو کیا ہوتا ہے, سب کچھ دھل جاتا ہے. بالکل اسی طرح انسان غلطی کرتا ہے اس کے بعد کوئی اچھا کام کر لیتا ہے تو وہ غلطی دھل جاتی ہے, صاف ہو جاتی. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن پر انسان کو شعوری طور پر توبہ کرنی پڑتی ہے, یعنی جب تک انسان خود توبہ کرتا نہیں, مانگتا نہیں معافی, اس وقت تک معافی نہیں ملتی. پھر کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کے لیے کفارہ دینا ضروری ہے, ان میں خاص طور پر جو حقوق العباد سے متعلق گناہ ہیں, یعنی انسانوں پہ کی جانے والی زیادتیاں ہیں, ان کا ازالہ ضروری ہے. اس میں توبہ کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حق اس کو واپس لوٹایا جائے. جب تک وہ حق واپس نہیں لوٹایا جائے گا معافی نہیں ملے گی. مثلا اگر آپ نے کسی کی کوئی چیز اٹھا لی, چوری کر لی, اور آپ اللہ سے رو رو کے دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے, مجھ سے غلطی ہوئی, تو یہ معافی اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک آپ چوری کی ہوئی چیز اس کے مالک کو واپس نہیں لوٹا دیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے کہ میں اپنے حق میں کمی بیشی تو معاف کر دوں گا, لیکن بندوں کا حق اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک کہ بندے معاف نہیں کریں گے. تو اس لیے حقوق العباد کے گناہ جو ہیں یہ بہت سخت گناہ ہیں, اور اس میں اگر کسی کا حق چھینا ہو, کسی کی کوئی چیز غصب کر لی ہو, کسی پر کچھ زیادتی کی ہو, ظلم کیا ہو, تو جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے اور وہ چیز اس کو لوٹا نہ دی جائے تو معافی نہیں. پھر اس کے بعد کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن پہ جب تک حدود نافذ نہ ہو جائے یا ان کی سزا نہ مل جائے اس وقت تک معافی نہیں ہوتی. مثلا ایک چور اگر توبہ کر بھی لے تو اس کے لیے کیا شرط ہے, اگر ایک اسلامی حکومت ہو تو اس کا ہاتھ کاٹا جانا ضروری ہے. خالی زبان سے توبہ کرنے سے بات نہیں بنے گی, اگر جرم ثابت ہو گیا ہے تو ہاتھ کاٹنا ہوگا. اسی طرح یہاں پر شرک جیسے گناہ کے لیے معافی کی شرائط میں سے کیا تھا کہ شرک کرنے والوں کو معافی مانگنے کے بعد قتل بھی کیا جائے, تو اس پر انہیں کیا کیا گیا, قوم کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا. کہا جاتا ہے کہ دو صفوں میں آمنے سامنے کھڑا کر دیا گیا, ایک طرف وہ لوگ کھڑے ہوئے جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا اور دوسری طرف وہ جنہوں نے شرک کیا تھا. تو شرک نہ کرنے والوں نے ان کو قتل کر ڈالا جنہوں نے شرک کیا, اور یہ کیسے ہوا, اللہ کے حکم سے. کہا جاتا ہے کہ 70,000 لوگ اس طرح مارے گئے تھے. فرمایا فقتلوا انفسکم, اب دیکھیے, توبوا الی بارکم فقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارکم, توبہ کرو اپنے رب کی طرف, اپنے نفسوں کو قتل کرو, یہ بات بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک. فتاب علیکم, تو وہ مہربان ہوا تم پر, پھر توبہ قبول ہوئی. انہو ہو التواب الرحیم, بے شک وہ وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قتل کا حکم دیا اور اس کے بعد کیا فرمایا, وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. ہم تو کیا سمجھتے ہیں, بسا اوقات بڑے بڑے غلط کام کر کے ان کو ہضم کر جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں, اور یہ سوچتے ہیں کہ وہ غفور الرحیم ہے نا, معاف کر دے گا. تو بنی اسرائیل سے کوئی ضد تھی اللہ تعالیٰ کو کہ ان کو ایسی سزا دی اور پھر فرمایا میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں؟ نہیں, کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر عبرت ناک سزا ملنی ہی چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کو نصیحت ہو اور آئندہ کے لیے ایسے گناہوں کی دیکھ کو نہیں ہو. تو ان کو یہ سزا کیوں ملی تھی, یہ قتل کی شرط کیوں لگائی گئی تھی, اس کی حکمت کیا تھی, تاکہ دوسرے لوگ عبرت پکڑے. کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے, ان الشرک لظلم عظیم, جو بہت بڑا ظلم ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے, شرک کا نہیں معاف کریں گے. یعنی اگر کسی نے توبہ نہیں کی تو شرک کا گناہ معاف نہیں ہوگا. یہاں پر کیا ہے, توبہ کے ساتھ ساتھ معافی کے لیے شرط کیا رکھی گئی؟ قتل. اور جب جا کر ان پر رحمت ہوئی. اس لیے خصوصی طور پر شرک کے گناہ سے بچنا بہت ضروری. اچھا بچنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ آپ کو پہچان تو ہو شرک ہوتا کیا ہے. جب پہچان ہی نہیں کہ شرک کیا ہے تو بچیں گے کہاں سے؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں شرک ایسے داخل ہو جائے گا جیسے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پہ سیاہ چیونٹی چلتی ہے اور پتہ نہیں چلتا. تو اس کے لیے روشنی چاہیے. اندھیری رات میں سیاہ پتھر پہ چلنے والی چیونٹی کو پہچاننے کے لیے کیا چاہیے؟ روشنی چاہیے. کس چیز کی روشنی؟ علم کی روشنی چاہیے، قرآن کی روشنی چاہیے، تاکہ ہم اپنی غلطیوں کا جائزہ لے سکیں. بہرحال اس کے بعد کیا ہوا؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. تم نے کہا اے موسیٰ ہم تو تیری بات نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خود نہ دیکھ لیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نہیں دیکھ سکتا. ان کے اس مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو ایک سزا دی، ان پہ بجلی بھیجی اور وہ سارے کے سارے مر گئے. سائقہ کون سی بجلی ہوتی ہے؟ گر کر بھسم کرنے والی. تو گری ان پہ اور ان کو بسم کر گئی. وہ ان تم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کی طرف سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو دوبارہ زندگی دی. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا ان پر. اور کیوں؟ لعلکم تشکرون. اب آپ دوبارہ دیکھیے آ رہا ہے کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. یعنی اللہ تعالیٰ کے احسانات بندوں کے لیے کیوں ہوتے ہیں؟ اور زندگی جیسی نعمت خاص طور پر ملے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے. ایک اور انعام اور احسان کا ذکر، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا. یہ کہاں کیا تھا؟ میدان تیہ میں، جی ہاں، جہاں ان کے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہ تھی. یہ جو میدان تھا نا، یہ کوئی بہت بڑا علاقہ نہیں تھا. مصر اور شام کے درمیان تقریباً 10 میل کا رقبہ تھا. اس کے بارے میں ایک روایت آتی کہ یہ لوگ اپنے وطن جانے کے لیے دن بھر چلتے، جب تھک کر کہیں رات کو سوتے، صبح دیکھتے تو وہیں پہنچے ہوتے جہاں سے چلے تھے. 40 سال تک ان کے ساتھ یہی ہوتا رہا. یہ ان کی سزا تھی. کیا؟ دن بھر چلتے چلتے چلتے چلتے رات آتی سو جاتے، صبح اٹھتے تو وہیں ہوتے جہاں سے چلے تھے. پھر چلتے پھر چلتے پھر چلتے، اس طرح 40 سال تک یہاں پر حیران پریشان سرگردان رہے. اسی وجہ سے اس میدان کا نام میدان تیہ تھا، کیونکہ تاہ یا تیہ کا مطلب ہوتا ہے سرگردان پھرنا، حیران ہونا، پریشان ہونا. تو وہاں جب وہ چلتے دن بھر تو ان کے لیے کیا ہوتا؟ بادل بھی سایہ کرتے اور کھانے پینے کا سامان بھی آسمان سے اترتا. یعنی اگرچہ یہ ایک سزا کی کیفیت میں تھے، پھر بھی اس حالت میں بھی اللہ نے ان کو رزق دیا، پھر بھی ان پر احسان کیا. کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے. لیکن کیا کھاؤ؟ طیبات، پاکیزہ چیزیں، صاف ستھری، گلی سڑی نہیں. انہوں نے کیا کیا؟ ذبح کر کے پرندے جمع کرنے شروع کر دیے، وہ گل سڑ جاتے. اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا وہی کام یہ کرتے. تو یاد رکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز سے منع کرتے ہیں اور پھر انسان وہی کام کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں دیتا. اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ خود اپنے آپ کو ہوتا ہے. یہ حکم صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں کہ پاکیزہ صاف ستھری چیزیں کھاؤ، یہ کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے بھی ہے. لیکن ہم کیا پسند کرتے ہیں؟ جو راستے میں مکھیاں بھن بھنا رہی ہوں، گرد و غبار پڑ رہا ہو، دھواں پڑ رہا ہو، اگر کچھ پاکیزہ چیزیں بھی ہوں بھی تو اوپر اگر گندگی ہے تو خیال نہیں آتا کہ اس کو دھو کر کھائیں، صاف ہاتھوں سے کھائیں. وہی ہاتھ ناک کو لگا لیتے ہیں، وہی کھانے کو لگا لیتے ہیں. اکثر لوگوں کو دیکھا گیا کھانے کی محفل میں بھی بیٹھ کے ناک صاف کر رہے ہوتے ہیں، ناک کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں، تو بغیر کسی کپڑے یا ٹیشو کے پھر اسی سے کھانے بیٹھ جاتے ہیں. اسی طرح پکاتے ہوئے بھی ہم احتیاط نہیں کرتے کہ ہمارے ہاتھ دھلے ہوئے یا نہیں دھلے ہوئے، برتن کیسے دھوتے ہیں. اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ برتن دھوتے ہیں اور اس پوری طرح صابن ہی نہیں اتارتے، اس میں گھی نہیں اتارتے، برتن گندے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور پھر اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں دی ہیں ان کو کھانا چاہیے، نہ کہ وہ جو نقصان دہ ہو صحت کے لیے. ہم ناشتہ تو کر کے نہیں آئیں گے لیکن دن بھر سپاریاں کھاتے رہیں گے، کچھ گرائیں گے نیچے کارپٹ پہ، کچھ کھائیں گے. کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں اس میں سے کھاؤ. طیب کا مطلب صرف پاک ہی نہیں ہوتا، صاف ستھرا، حلال اور عمدہ. وما ظلمونا، انہوں نے گلا سڑا کھا کے ہم تو نہیں ظلم کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اپنے آپ پہ خود ظلم کرتے تھے. کیا ظلم ہوتا ہے جب انسان گلی سڑی چیزیں کھاتا ہے، خراب چیزیں کھاتا ہے، مضر صحت چیزیں کھاتا ہے؟ تکلیف خود ہی کو ہوتی ہے نا. اور سب بیماریاں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ سٹمک سے، کیونکہ جو ہم کھاتے ہیں وہی ہمارے جسم کا حصہ بنتا ہے نا. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم ایک کھانا نہیں کھا سکتے ہر وقت، لہٰذا ہمیں کچھ دال ساگ دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ ایک بستی ہے، یہاں داخل ہو جاؤ. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، جو تمہارا جی چاہے پھر کھاؤ، رغدن جتنا جی چاہے کھاؤ، لیکن یاد رکھنا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، جب بستی میں داخل ہونے لگو تو دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. اس سجدے کا مطلب یہاں کیا ہے؟ عاجزی کے ساتھ جھکتے ہوئے، شکر گزار ہوتے ہوئے. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور زبان سے بھی استغفار کہتے جانا، حِطَّةٌ پکارتے جانا. حِطَّةٌ کا لفظی معنی ہے معاف کر دیجیے، استغفر اللہ جیسے ہم کہتے ہیں. نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے. وسنزید المحسنین، اور ان قریب ہم محسنین کو زیادہ دیں گے، جو جتنا شکر گزار ہوگا اس پر اتنی ہی نعمتیں عام کریں گے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بخاری اور مسلم میں آتا ہے ان کو حکم دیا گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، لیکن وہ سرینوں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، اکڑتے ہوئے. اور حتتن کی بجائے کیا کہنے لگے؟ ہنتتن، لفظ بھی بگاڑ دیا. اور بخاری میں آتا ہے حبتن فی شعرتن، یعنی حتتن کی بجائے حبتن دانا، گندم کے دانے مانگنے لگے. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، تو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا اس بات کو، اس بات سے جو ان کو کہی نہیں گئی تھی، جو کہا نہیں گیا تھا وہ کہنے لگے، جو کہا گیا تھا وہ چھوڑ دیا. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ بنی اسرائیل کے اندر بہت زیادہ اخلاقی زوال آ چکا تھا. امیجن کیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ ان سے کیا کہا گیا، کہ عاجزی سے داخل ہو، جھکتے ہوئے داخل ہو. انہوں نے کیا کیا؟ اکڑتے ہوئے داخل ہو. کس کے ساتھ مذاق ہو رہا تھا یہ؟ اللہ تعالی کے حکم کے ساتھ. ایسا مذاق کون کر سکتا ہے؟ وہی جس کے اندر کوئی سنجیدگی نہ ہو، تقویٰ نہ ہو، فساد اور بگاڑ ہو، جس کو اپنی آخرت کی فکر نہ ہو، جس کو خدا سے ملاقات کا یقین نہ ہو، وہی ایسی حرکتیں کر سکتا ہے. اور ان سے کہا گیا حتتن، اور انہوں نے لفظ بدل دیا. یہ حرکت بھی کون کرتا ہے؟ یعنی الفاظ کو بدل دینا، بگاڑ دینا، بگڑے ہوئے الفاظ بولنا، یہ زوال یافتہ لوگوں کا کام ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اچھے گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے سمجھدار لوگ، ان کے ہاں بچوں کو زبان بگاڑنے کی اجازت نہیں ہوتی، غلط لفظ بولنے کی اجازت نہیں ہوتی. بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، بہت برا سمجھا جاتا ہے الفاظ کو بگاڑنا. لیکن کون سے لوگ اور کون سی قومیں اور کون سے افراد ایسے کام کرتے ہیں؟ غیر مہذب، ان سولائزڈ، غیر ترقی یافتہ. اور پھر خاص طور پر آپ دیکھیے کہ یہ کسی عام لفظ کا بگاڑنا نہیں تھا، یہ کس کا بگاڑنا تھا؟ اللہ کے حکم کا، اللہ کی بتائی ہوئی بات کو بگاڑنا تھا. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا ظلم تھا، بہت بڑا جرم تھا. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اتارا ہے اس کو اسی انداز میں، انہی الفاظ میں بولنا چاہیے. اسی لیے علماء کے ایک بہت بڑے گروہ کے نزدیک قرآن پاک تو قرآن پاک، احادیث کو بھی صرف معنی سے روایت نہیں کرنا چاہیے، ان کے اصل الفاظ بولنے چاہیے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ان میں بھی الفاظ کی تبدیلی درست نہیں. اسی طرح نماز میں ہم جو کچھ پڑھتے ہیں، مثلا تسبیحات پڑھتے ہیں، تو وہی پڑھنی چاہیے جو مسنون ہے، جو سنت سے ثابت ہے، اپنے پاس سے نہیں بنا لینی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو ایک دعا سکھا رہے تھے، تو انہوں نے اس دعا میں نبی کی بجائے رسول کا لفظ بول دیا، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کو وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کہا، تو آپ نے منع فرمایا، آپ نے فرمایا وہی کہو جو میں تم سے کہہ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ الفاظ کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے، ہر جگہ ایک خاص لفظ خاص اثر پیدا کرتا ہے. اگر وہ لفظ ہٹا دیا جائے اس جگہ سے تو بات میں اثر ہی ختم ہو کر رہ جاتا ہے. جادو کیا ہوتا ہے؟ مثلا الفاظ ہی تو ہوتے ہیں. مختلف وظائف کیا ہوتے ہیں؟ الفاظ ہوتے ہیں، تو ان الفاظ کی خاص تاثیر ہوتی. اس لیے الفاظ کے چناؤ میں، الفاظ کے استعمال میں، زبان کے بولنے میں، اچھے الفاظ کو اختیار کرنے میں بہت کوشش اور احتیاط دونوں سے کام لینا چاہیے. کوئی انسان کہاں سے پہچانا جاتا ہے؟ اپنی گفتگو سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ کیسے الفاظ بولتا ہے، اس کے بولنے کا انداز کیا ہے، اس کی ٹون کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے. یعنی کسی بھی انسان کی پرسنالٹی کہاں سے کھلتی ہے؟ شیخ سعدی کا شاید ایک شعر ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جب تک انسان خاموش رہتا ہے اس کے عیب و ہنر چھپے رہتے ہیں، لیکن جب انسان گفتگو کرتا ہے تو اس کے اندر کا انسان یا اس کی حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے. یعنی ایک شخص شکل و صورت سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے بہت خوبصورت لباس پہنے ہوئے، بہت قیمتی، بہت ڈیزائن والا، لیکن اس کی اصلیت نہیں سمجھ میں آئے گی جب تک کہ وہ گفتگو نہیں کرے گا. جو ہی بولے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس قبیل سے تعلق رکھتا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے. تو ہمیں بھی اس آیت کی روشنی میں کیا کرنا ہے؟ اپنی گفتگو سے ان الفاظ کو نکالنا ہے کہ جن کو عام طور پر سلینگ کہا جاتا ہے یا اسٹریٹ لینگویج، ان چیزوں کو استعمال نہیں کرنا. اور ویسے بھی ایک مسلمان کو تو یہ معلوم ہے کہ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، کوئی لفظ اس کی زبان سے نکلتا ہے تو ایک حاضر باش فرشتہ فوراً لکھ لیتا ہے کہ بھی اس نے کہا کیا، بولا کیا. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، ان ظالموں نے تو اس لفظ کو بدل کر کچھ سے کچھ کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب اتارا. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، آسمان سے ظالموں پر ہم نے عذاب نازل کیا. اور یہ کیا تھا؟ سزا تھی. کیوں؟ بما کانوا یفسقون، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ طاعون اسی رجس اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا. تمہاری موجودگی میں یہ کسی جگہ پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر کسی علاقے کے بارے میں تمہیں معلوم ہو کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شاید وہ عذاب طاعون کا تھا، لیکن رجس کے لفظی معنی میں کیا آتا ہے؟ اضطراب اور بے چینی پیدا کرنے والے شیطانی وسوسے. جب انہوں نے زبان بگاڑی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کا سکون چھین لیا، ان کے اندر ایسے وسوسے اور ایسے خیالات اور ایسی پریشان کن باتیں آنے لگی کہ ان کا چین اٹھ گیا. تو دل کا تفکرات میں گھر جانا، پریشانیوں اور بے چینیوں کا شکار ہو جانا، یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہوتی. جب ایسا ہونے لگے تو کثرت سے استغفار کیا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں رنج و غم سے نجات پانے کے لیے، انہیں مانگا کریں. اللہم انی اعوذ بکا من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور حزن سے پناہ مانگی ہے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ کثرت سے تلاوت شروع کر دیں، جب بھی کبھی ایسی کیفیت ہو تو قرآن پاک کی ریڈنگ شروع کریں، خود اپنی زبان سے اونچا بول کے پڑھیں، تو آہستہ آہستہ صفائی ہونے لگے گی. تو بحیثیت کل یہاں پر بنی اسرائیل کا رویہ اور بنی اسرائیل کے طور طریقے سامنے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتنے احسانات کیے، اور پلٹ کر شکر گزار ہونے کی بجائے انہوں نے کیسی کیسی نافرمانیاں کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.